49,99 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Amunicja jest kluczowa dla możliwości obronnych Ukrainy, mówi wiceminister obrony narodowej. O wyroku wobec zabójcy Pawła Adamowicza rozmawiali dziś goście śniadania w Trójce. Międzynarodowy Dzień Słońca zachęca do wypadów za miasto, na przykład w Bieszczady. Przekazywana Ukrainie amunicja jest kluczowa dla możliwości obronnych tego kraju, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister obrony narodowej. Wojciech Skurkiewicz dodał, że Polska wraz z innymi unijnymi krajami stara się przekazywać Ukrainie nie tylko nowoczesny sprzęt. Bo zawsze mam w pamięci te słowa, które bardzo często powtarzał pan premier Jarosław Kaczyński, że żeby to nie była pomoc czy działania homeopatyczne, czyli takie symboliczne wyłącznie, a przecież w tym przypadku ta amunicja, no to jest potrzeby są w tysiącach, jak nie dziesiątkach tysięcy sztuk. Wiceminister dodał, że Polska ściśle współpracuje ze Słowacją w sprawie przekazania Ukrainie samolotów MiG-29. Sąd, wydając wyrok w sprawie zabójcy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, apelował, by nie doszukiwać się politycznego motywu sprawcy, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia europoseł Adam Bielan. Przedwczoraj sąd okręgowy w Gdańsku skazał Stefana Wilmonta na dożywotnie pozbawienie wolności. Jak mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Aleksandra Kaczmarek, ani sprawa, ani motywacja oskarżonego nie miały charakteru politycznego. Zdaniem Adama Bielana wyrok jest jednocześnie sprawiedliwy i surowy. Pierwszy sam wyrok, jak na polskie warunki, a więc kraju, w którym nie obowiązuje kara śmierci, wyrok surowy, bezwzględny dożywocie, aczkolwiek jak najbardziej sprawiedliwy, biorąc pod uwagę zarówno skalę zbrodni, jak i zachowanie oskarżonego, który z takim pewnym tupetem, bezczelnością wypowiadał się w tej sprawie. Widzieliśmy to na sali sądowej. Przy czym sama pani sędzia poprosiła, żeby nie doszukiwać się tutaj motywów politycznych po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności. O tym, że zabójstwo Pawła Adamowicza musi być potępione, mówił w Trójce Adrian Zandberg z Nowej Lewicy. Jedno jest pewne, to znaczy to była straszna zbrodnia i taka zbrodnia, która musi zostać napiętnowana publicznie. Także dlatego, że w Polsce mieliśmy przez długi czas jedną rzecz, którą mogliśmy się pochwalić, to znaczy to, że nasze życie publiczne, nawet jeżeli ostre, nawet jeżeli kontrowersyjne, nawet jeżeli z bardzo silnymi sporami, to nie było życiem publicznym naznaczonym takimi tragediami i oby nigdy więcej. Stefan Wilmont śmiertelnie zranił nożem prezydenta Gdańska w styczniu 2019 roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czołgi Leopard, transportery Rosomak i wyrzutnie rakietowe są niektórymi z atrakcji wojskowych targów służby i pracy organizowanych w 15 miejscach w Polsce przez Ministerstwo Obrony. Na terenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach można także poznać szczegóły pracy w wojsku, mówi rzecznik Urzędu Miasta Anna Górny. Targi są takim kompleksowym sposobem informowania o dostępnych siłach zbrojnych, możliwościach rozwoju zawodowego, także każdy uczestnik będzie mógł osobiście porozmawiać z żołnierzami, studentami uczelni wojskowych, poznać odpowiedzi na nurtujące go pytania dotyczące właśnie specyfiki zawodu żołnierza. Podczas targów każdy będzie mógł złożyć wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej lub służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Odbywają się też pokazy musztry paradnej i sztuk walki. Pianistka Beata Bilińska zainauguruje dziś o 17:00 cykl koncertów Chopin na Rakowieckiej. To seria jednoczęściowych recitali pianistycznych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Będą one transmitowane w Polskim Radio Chopin, mówi dyrektor rozgłośni Marcin Gmes. Nie będzie mogło zabraknąć mazurków. Pani profesor Bilińska zagra 4 mazurki op. 68. Pojawi się też pewna repertuarowa, w sumie można powiedzieć rzadkość, czyli tarantela. Pojawi się walc amol, piękna, melancholijna kompozycja, a na samo zakończenie, oczywiście z wielkim przytupem, nie będzie mogło zabraknąć słynnego poloneza Azdur, najsłynniejszego z chopinowskich polonezów, ten polonez z tą słynną w środku utworu konnicą. Poza dzisiejszą inauguracją wszystkie recitale będą dla publiczności bezpłatne. Będziemy je też mogli usłyszeć w Polskim Radiu Chopin. Słoneczna aura zachęca w Bieszczadach do wycieczek. Wszystkie szlaki są dziś dostępne, powiedział dyżurny ratownik GOPR Marek Kwasiżur. Warunki zachęcające i sprzyjające turystyce. Ta pogoda w górach bywa zmienna i to, że teraz świeci słońce, nie znaczy, że za chwilę nam nie przyniesie jakiegoś frontu i nam się te widoki pozasłaniają. Póki co widoczność jest bardzo dobra. Ruch turystyczny jest, turyści chodzą małymi grupkami, chodzą też pojedynczo. Dużo jest jeszcze osób, które chodzą na skiturach, bo jest to wygodna forma poruszania się, a należy dodać, że jeszcze jednak w górach jest zima.

może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. W takiej chwili nie wierzę, że tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Kaśka Socharska, Niebo było różowe, bez zmian, na miejscu drugim w 50. wydaniu listy przebojów Trójki. Wspominałem już Państwu, że to jest dobry weekend dla fanów grupy Depeche Mode, no bo wczoraj rocznica wydania albumu Black Celebration, a jutro 33 lata miną, od kiedy Depeche Mode pokazali światu swój fantastyczny album Violator. No, o ile Black Celebration to był album, który już wprowadzał takie radykalne zmiany w tym, co muzycy proponują, no to trzeba przyznać, że Violator wystrzeliło ich na listy popularności, no zwłaszcza za sprawą singla Enjoy the Silence. No, ale tam jest przecież tyle fantastycznej muzyki. No, taka ciekawostka, kiedy Depeche Mode zorganizowali akcję podpisywania tego albumu w Los Angeles, na miejscu pojawiło się 17 tysięcy fanów, doszło do zamieszek i całą akcję trzeba było odwołać. Postanowiłem Państwu zaprezentować z tego albumu World in My Eyes. Ależ to był huragan 33 lata temu, kiedy grupa Depeche Mode pokazała światu album Violator. Tutaj właściwie każdy singiel był wielkim przebojem i wystrzelił popularność zespołu absolutnie na same wyżyny. To jest lista przebojów trójki po godzinach. Jest jeszcze jeden powód, dla którego Depeche Mode się do godziny 12 pojawią. Pewnie Państwo się już domyślają, no bo za nami jest 50. wydanie listy przebojów trójki. Ale najpierw piosenka, która znalazła się tuż przed pierwszą trójką na miejscu czwartym i to był awans o dwie pozycje. Riverside, Friend or Foe. Są obecnie w swoim wielkim światowym tournée. Jeśli dobrze pamiętam, w tej chwili chyba występują w Ameryce Północnej. Riverside, Friend or Foe na miejscu czwartym w 50. wydaniu listy przebojów trójki. Są takie wydarzenia w historii zespołów, no zwłaszcza rockowych, które może nie są jakoś szczególnie przełomowe, ale na pewno są ważne i warte odnotowania, warte, aby do nich wrócić. No na przykład 22 lata temu zespół Mysłowic odebrał dwie nagrody Fryderyk. Jak najbardziej zasłużone.

time of your left. Yeah, the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You'll feel the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous, tonight is gonna be the loneliest. I'm sorry, but I gotta go. Part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the loneliest. Loneliest grupy Maneskin otworzyło pierwszą dwudziestkę wczoraj w 50. wydaniu listy przebojów trójki. Ja już wspominałem o tym za sprawą pierwszej z propozycji wczorajszego wydania listy, no że takie dźwięki około muzyki Linkin Park kroczące za sprawą Mike'a Shinoda, więc byłego członka tej grupy, pojawiły się w piosence In My Head. Mike Shinoda i Kylie Mork to jest jedna z propozycji. Ale wspomniałem też, że Linkin Park już w tym swoim stałym składzie sprzed lat są za sprawą odświeżonego utworu sprzed lat, pokazanego światu niedawno. Linkin Park Lost to było miejsce 19. I will love.

za oknami chyba sprzyja temu, żeby tak jak Jason Mraz zaśpiewać I Feel Like Dancing. I Feel Like Dancing to jest kolejna propozycja 50. wydania listy przebojów trójki. Przypomnę, piosenka, która ma tylko tydzień, żeby znaleźć się w regularnym zestawieniu. Powiem więcej, piosenka, która spodobała się bardzo wokalistce zespołu Chip Tobacco, czyli Natalii Kwiatkowskiej, która wczoraj odwiedziła nas w studio, a odwiedziła nie przypadkowo, no bo po pierwsze było to 50. wydanie listy przebojów trójki, jakby nie patrzeć okrągłe, więc wypadało kogoś zaprosić. Natalia przyjęła nasze zaproszenie, wpadła i właśnie oceniła piosenkę Jasona Mraza jako absolutnie rokującą dobrze. A poza tym Chip Tobacco znaleźli się w zestawieniu. To była nowość na miejscu 29. Chodzi o ich piosenkę Jestem Sama. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Miliony oczekiwań względem mnie. Ciągle mówisz, że przesadzam, kiedy najzwyczajniej prawdę wyznać chcę. Nie pasuje ci zupełnie, gdy próbuję myśleć inaczej niż ty. Nic nie zmienisz, będziesz patrzył tylko na to, co jest złe. Jestem sam. Rozczarowanie, no trudno. Bierzesz mnie całą albo nie. Bierzesz całą albo wcale. Jeśli nie, to idę dalej. Topię się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślę, że nie pomoże. Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz. A śpisz na pewno, nie będę twoją królewną. Nie. Jestem sama, zaśpiewała grupa Chip Tobacco i to jest nowość 50. wydania listy przebojów trójki. Ta piosenka Państwa głosami znalazła się na miejscu 29. Więc proszę głosować. lpt.polskieradio.pl albo używając naszej aplikacji 30 piosenek w zestawieniu i 3 propozycje. Dwie już Państwu przypomniałem. Na trzecią jeszcze przyjdzie czas przed godziną 12. Natomiast ja raz jeszcze chciałbym wrócić do wczorajszego solenizanta, czyli do Billa Corgana. czyli lidera m.in. grupy Smashing Pumpkins. Ciekawostka, Corgan postanowił nauczyć się gry na gitarze, kiedy zobaczył u swojego kolegi gitarę model Flying V. Dał swoje oszczędności ojcu, muzykowi jazzowemu, żeby ten kupił odpowiedni sprzęt, no i ten kupił mu Gibsona Les Paul. Następnie sam Corgan starał się grać po swojemu, był samoukiem, podobnie jak wielu współczesnych mu gitarzystów tamtych czasów, ale ponoć po latach nauczył się jednak czytać nuty. Smashing Pumpkins, drodzy Państwo, i jeden z moich ulubionych ich utworów. Absolutni giganci lat 90. Smashing Pumpkins za sprawą wczorajszych urodzin Billego Corgana. To jest lista przebojów trójki po godzinach. Za 13 minut będzie godzina 12. No to czas na trzecią propozycję 50. wydania listy przebojów trójki. Jason Mraz, I Feel Like Dancing. To już Państwo przed chwilą słyszeli. W pierwszej godzinie Mike Shinoda i Kylie Morg, In My Head. A trzecią propozycją jest Nothing But Thieves. To dość ciekawa sytuacja, bo Nothing But Thieves do tej pory raczej kojarzyli nam się z muzyką gitarową, mocno rockową. No i właśnie gruchnęła informacja, że jeszcze w tym roku wydadzą najnowszy album. On powinien ukazać się 7 lipca i ten album zapowiada utwór zatytułowany Welcome to the DCC. No i jeżeli Państwo zastanawiają się, cóż to jest za skrót ten DCC, no to już tłumaczę. Dead Club City. I tak właśnie nazywać będzie się ten album. Dead Club City. A więc Welcome to the Dead Club City jako piosenka zapowiadająca ten album. Trzecia propozycja 50. wydania listy przebojów trójki. Welcome to the DCC, welcome to the Dead Club City. To jest piosenka grupy Nothing But Tips i to jest trzecia propozycja 50. wydania listy przebojów trójki. Pozostałe dwie, Mike Shinoda, Kylie Mork, In My Head oraz Jason Mraz, I Feel Like Dancing. Zresztą wszystkie te informacje znajdą Państwo na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl albo na naszej aplikacji. Tutaj 30 piosenek z wczorajszego zestawienia i te trzy propozycje liczą już na Państwa głosy, więc no, zachęcam do głosowania, bo trzeba ułożyć 51. wydanie listy przebojów trójki. Wspominałem, że będę miał dla Państwa trzy preteksty do tego, żeby sięgnąć po muzykę grupy Depeche Mode. Pierwsza, rocznica wydania płyty Black Celebration. Druga, rocznica wydania albumu Violator. No i ta trzecia, najważniejsza, związana z tym, co wydarzyło się wczoraj. A wydarzyło się to, że znowu na samym szczycie Depeche Mode i utwór Ghosts Again. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą listę przebojów trójki po godzinach. Michał Jakubik audycję realizował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Udanego popołudnia. No i proszę głosować.